Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. Magdalena Dercz, Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Jest poniedziałek, 17 dzień lutego, minęła 16, a przed nami popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Na jej początek najnowsze wiadomości i Filip Jarek. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz powiedział, że jeśli okaże się, że 10-letni Ibrahim porwany wczoraj w Gdyni jest na terenie Belgii, Polska na pewno wystąpi o jego powrót do kraju. W czwartek będą kolejne rozmowy zarządu Polskiej Grupy Górniczej z protestującymi związkowcami. 40 lat temu Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki jako pierwsi w historii dokonali zimowego wejścia na Mount Everest. Jeśli potwierdzą się informacje, że porwany 10-letni chłopiec o imieniu Ibrahim jest na terenie Belgii, Polska zwróci się do władz o pomoc w jego uwolnieniu, poinformował o tym w Brukseli minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Na pewno wystąpimy zgodnie z prawem o dalsze prowadzenie tej sprawy, a w szczególności w tym wypadku, jeżeli to jest porwanie nielegalne, o powrót tego chłopca do kraju. Oczywiście te działania będziemy podejmować. O rodzicielskie uprowadzenie podejrzany jest Azedine Oudris. Do zdarzenia doszło wczoraj w Gdyni. Obywatel Maroka, który ostatnio mieszkał w Belgii, zaatakował wieczorem swoją byłą partnerkę i porwał z ulicy syna. W czwartek w Katowicach ma dojść do kolejnych rozmów zarządu Polskiej Grupy Górniczej i przedstawicieli rządu ze związkowcami z tej spółki, poinformował wiceminister aktywów państwowych Adam Gawęda. W spotkaniu ma wziąć udział szef tego resortu, wicepremier Jacek Sasin. Górnicy od listopada protestują, domagając się m.in. wyższych zarobków i rozwiązania problemu importu. Rano z tego powodu we wszystkich zakładach odbył się dwugodzinny strajk ostrzegawczy. Wiceminister Adam Gawęda mówi, że rząd cały czas jest gotowy do dialogu. Tak jak na początku swojej drogi deklarowałem, tak dzisiaj to mocno podkreślam i potwierdzam, że proces negocjacji, mediacji, dialogu ze stroną społeczną, choć bardzo trudny, zawsze będziemy go podejmowali, zawsze będziemy w nim uczestniczyli wtedy, kiedy taka będzie potrzeba. Rozmowy odbędą się prawdopodobnie w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Do prokuratury rejonowej w Siedlcach zgłaszają się pierwsze osoby poszkodowane w zbiórce na leczenie fałszywej choroby. 40-letnia Agata K. z Siedlec stwierdziła, że ma nowotwór i potrzebuje nierefundowanych leków. Podczas internetowej zbiórki ponad 6 tysięcy osób wpłaciło na jej konto pieniądze, mówi Agnieszka Świerczewska, rzeczniczka siedleckiej komendy. W tej chwili mamy już kilkanaście zgłoszeń. Osoby te wpłacały różne kwoty, od kilkudziesięciu do kilkuset złotych i wszystkie chciałyby, aby pieniążki te zostały przekazane na inny cel. Agata K. przebywa w areszcie tymczasowym. W jej domu zabezpieczono markowe torebki i portfele oraz 3 motocykle. Miała także około 40 tysięcy złotych na rachunkach bankowych. Grozi jej do 15 lat więzienia. Z ustaleń śledczych wynika, że wyłudziła ponad 400 tysięcy złotych. 40 lat temu, 17 lutego 1980 roku, alpiniści Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki dokonali pierwszego zimowego wejścia na Mount Everest. Wydarzenie to rozpoczęło nową kartę w historii alpinizmu. Ta wyprawa zapoczątkowała pewien etap. Teraz stoimy przed jego ostatnim wyzwaniem, mówi Krzysztof Wielicki. Wydaje mi się, że K2, zdobycie K2 zimą byłoby takim fajnym zakończeniem tej wielkiej eksploracji zimowej, bo ta eksploracja zimowa nadal będzie trwać może na innych szczytach, na niższych szczytach, będzie może poprawiany styl, ale jednak najbardziej zawsze liczą pierwsze wyjścia. Ponieważ pierwsze nasze zimowe było w 80 roku na Everest, czas, żeby zakończyć to K2, ponieważ pozostałe szczyty zostały już zdobyte. Pierwsze zimowe wejście na najwyższy z 8 tysięczników rozpoczęło erę zimowych podbojów w Himalajach i Karakorum. Do tej pory zimą zdobyto 13 z 14 liczących ponad 8 tysięcy metrów szczytów. Na 10 z nich jako pierwsi stawali Polacy. Ostatnim niezdobytym zimą 8-tysięcznikiem pozostaje K2. Z okazji rocznicy historycznego osiągnięcia Polskie Radio uruchomiło specjalny serwis. Prezentowany jest w nim największy zbiór nagrań z wyprawy. W 8 multimedialnych rozdziałach prześledzić można to, co działo się przed, w jej trakcie i po zejściu Polaków z najwyższego szczytu na ziemi. Serwis dostępny jest pod adresem everest.polskieradio24.pl. A my dodajmy, że osiągnięcia Polski do osiągnięć polskich himalajstów wrócimy w audycji. Zapraszamy do Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zima tej zimy, proszę Państwa, idzie na rekord. Wczoraj w Słubicach w województwie lubuskim zanotowano 17,8 stopnie powyżej zera. Dziś w ciągu dnia w Krakowie na termometrach do 15 stopni, we Wrocławiu 13 stopni, w Łodzi i Warszawie 11-12 stopni, w Olsztynie 10 stopni, w Trójmieście prawdziwy mróz, 9 stopni na plusie. Z dnia na dzień ma być coraz chłodniej, jutro temperatura od 5 do 10 stopni. Pojawiają się także opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz samego śniegu. Dobre wiadomości, silny wiatr będzie się stopniowo uspokajał. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 16 i polecamy Państwa uwadze. Dwie dwójki i 7 trójek. Halina Wachowicz dziś przy telefonie. Także zd@polskieradio.pl. A co przed nami w programie? Zapraszamy do trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Zaczniemy od sprawy uprowadzenia 10-letniego Ibrahima. Chłopca porwał jego ojciec. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w Gdyni. Służby uruchomiły system Child Alert. To jest procedura, która uruchamiana jest w Polsce po raz czwarty. Odzew za każdym razem jest ogromny. Odebraliśmy mnóstwo telefonów, mnóstwo informacji. Na tym polega właśnie dobra współpraca policji ze społeczeństwem. Szczegóły tej sprawy u nas niebawem. Uwaga, zmotoryzowani, zmiany na horyzoncie. W Sejmie dyskusja o trzecim sygnale ostrzegawczym. Taki trzeci sygnał ma przerwać po prostu słuchanie radia w samochodzie tym, którzy słuchają go może zbyt głośno, żeby słyszeć dojeżdżające służby i wtedy będzie mógł się zorientować w sytuacji na drodze. Dobry pomysł, proszę dać znać. Pamiętają Państwo ten dzień, 40 lat temu padły te historyczne słowa. Leszek, Leszek, Krzysztof, odbiór! Gdzie jesteście, odbiór? Tak było, Mount Everest po raz pierwszy zdobyty zimą, zdobyty przez Polaków Krzysztofa Wielickiego i Leszka Cichego. Ważna deklaracja Waszyngtonu. Będzie miliard dolarów dla Trójmorza. Do rozstrzygnięcia pozostaje, czy ta pomoc jest formą pewnej demonstracji, czy bardziej jest to element szerszego planu wspierania krajów Trójmorza, które będą na taką pomoc liczyć, szczególnie wobec faktu, że źródełko pomocy z Unii Europejskiej będzie się kurczyło wraz ze zmniejszeniem budżetu unijnego. W programie także kartka z kalendarza. Jeśli komuś z Państwa się zapomniało, to życzliwie przypominamy. Dziś Dzień Kota. Życie bez kota to głupota. To jest pan kocur cynamon, a tutaj za panem pan kocur imbir. Pani kotka Julka jest niestety dzikuska i nie pokaże się panu. Jak kota adoptować, to dziś sprawdzał nasz reporter. Szczegóły jeszcze przed 17. Także w programie reportaż. Dziś szczególnie polecamy go rodzicom. Czy myśleli Państwo o zapisaniu swojego dziecka na balet? Nienawidzę, jak któraś matka przychodzi. Przyprowadziłem pani moją córkę, żeby pani sprawdziła, czy ona się nadaje. Każde dziecko się nadaje. Z natury się rodzi zdolny. Nie wolno rodzicowi powiedzieć, że ja nie wiem, czy ty się nadajesz. W poszukiwaniu tanecznych talentów. Reportaż w Trójce. Kwadrans przed 19. Proszę zostać z nami. No i do usłyszenia za kilka chwil. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Akcja rabaty do pary. Przy zakupie produktu za minimum 1000 zł z dużego AGD otrzymasz do pary 15% rabatu na drugi produkt. Na przykład kupując do pary wąską pralkę Beko o załadunku 7 kg z funkcją pary i silnikiem inwerterowym po 15% rabacie zapłacisz 1146 zł i 65 groszy, oszczędzając 202 zł i 35 groszy. Sprawdź wszystkie nasze promocje. Szczegóły w sklepach lub na mediamarkt.pl. Nieludzko

do przekąszania między zakupami. Zjeprzamy, znów gdzieś wyrośniemy sami i banknotami niepodlewani. I banknotami niepodlewani. Ciągle rośniemy z jakiegoś powodu, z jakiejś tajemnicy. Choć nas wycinają, leją nas asfaltem. Wystawiamy żwa po siódmej stronie ulicy. Wystawiamy żwa po siódmej stronie ulicy. Wystawiamy żwa po siódmej stronie ulicy. Naprawdę duży zespół w Trójce w utworze Badyle i to jest nasza piosenka dnia. Jak Państwu się podobało? Bo mnie bardzo. Tymczasem dwie dwójki i siedem trójek. W sprawie ewentualnego trzeciego sygnału montowanego w radiowozach uważam, że pomysł ten jest nie do końca przemyślany, ponieważ w zatłoczonych miastach taki sygnał rozlegnie się w obrębie kilku przecznic i tak naprawdę wprowadzi o wiele większe zawieszanie niż korzyść. Dziękuję panu za ten głos. Z jednym doprecyzowaniem, parlamentarzyści chcą, aby kierowcy otrzymywali dodatkowy sygnał z odbiorników radiowych, a nie z radiowozów. W programie trzecim Polskiego Radia, audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki. 17 już prawie minut po godzinie 16 i to najwyższy czas na nasz pierwszy dziś temat. Zapraszamy do trójki. Już czwarty raz polska policja uruchomiła procedurę Child Alert. Od wczesnych godzin porannych poszukiwany jest 10-letni Ibrahim, uprowadzony w niedzielny wieczór w Gdyni. Porywaczem dziecka jest jego ojciec, pozbawiony praw rodzicielskich Marokańczyk. Mężczyzna odebrał dziecko siłą, wcześniej uderzył swoją byłą partnerkę, matkę Ibrahima, po czym wsiadł do samochodu i odjechał. Policja uprzedza, że poszukiwany może być niebezpieczny i prosi o każdą informację, która mogłaby naprowadzić na ślad zbiega. Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji, podaje rysopis dziecka. To jest chłopiec w wieku 10 lat, 150 cm wzrostu, brązowe oczy, brązowe włosy, bo to jest głównie cel uruchomienia tej procedury Child Alert, aby do jak największego grona społeczeństwa dotrzeć poprzez środki masowego przekazu. Rozmawiałam, zadzwonił do mnie mój były partner. Matka Ibrahima powiedziała mediom, że poszukiwany Marokijczyk kontaktował się z nią już po uprowadzeniu dziecka. Rozmawiałam z synem, mój syn jest bardzo spokojny, prawdopodobnie został mu podany jakiś środek uspokajający. Moje dziecko powiedziało, że jest wszystko dobrze i że papa dał mu jeść i pytał się, czy po niego przyjadę. Wydaje mi się, że jest w Belgii dzisiaj, tam będę jechać, dlatego że zaczęły docierać do mnie różne informacje i wszystko wskazuje na to, że w Polsce już go nie ma. To jest dosyć charakterystyczne, porwanie rodzicielskie, rozgrywki rodziców kosztem dziecka. Child Alert jest włączany tylko w wyjątkowych przypadkach. Andrzej Jaroszkiewicz, Fundacja Itaka. Kiedy właśnie zagrożone jest zdrowie i życie dziecka. Natomiast każdego roku w Polsce do nas, do Itaki, zgłasza się bardzo wielu rodziców, którzy właśnie mają problem ze swoim swoim byłym partnerem, kiedy ta walka o dziecko jest nasilona. Ale tutaj mamy sytuację podwójną, bo ojciec został pozbawiony praw rodzicielskich. Jeżeli rzeczywiście potwierdza się to, że ojciec jest pozbawiony tych praw, no jest to po prostu uprowadzenie dziecka, jest to zdarzenie kryminalne. Kiedy uruchomiliśmy procedurę Czajtaler, to następnie zamieściliśmy zdjęcie z Ibrahimem, no chociażby na naszych portalach społecznościowych, setki tysięcy już obserwujących, a więc rzeczywiście ta informacja rozchodzi się błyskawicznie i na tym właśnie między innymi polega uruchomienie tej procedury. Mikrobus odwozi dzieci ze szkoły w każdy poniedziałek na basen. To nie jest pierwszy raz. Kiedyś już próbował uprowadzić dziecko, twierdzi matka Ibrahima. 4 marca 2019 roku podjechał mój były partner, w wyłanku próbował do tego samochodu wciągnąć. Nie porwał go tylko dlatego, że przeszkodził mu kierowca tego busa, po prostu go uderzył. Mój syn po nieudanej próbie porwania z tamtego roku był pod opieką psychologa. Jakie mogą być konsekwencje tego, jeżeli dziecko przeżyje taką sytuację? Jest to duża trauma, bo dziecko nie wie, co się dzieje, nie rozumie tej całej sytuacji. Przebywanie dziecka z rodzicem, no to jest podstawa poczucia bezpieczeństwa w momencie, gdy to jest zachwiane, gdy dochodzi też do jakichś rękoczynów, krzyków, wyrywania tego dziecka. No jest to na pewno coś bardzo negatywnego. Mężczyzna ten poruszał się samochodem kombi koloru srebrnego o początkowych numerach rejestracyjnych zaczynających się na literę W, a więc sugerujących rejestrację warszawską. Ta informacja została przekazana poprzez systemy policyjne do wszystkich jednostek w kraju, nie tylko, ponieważ dostęp do tej bazy mają również policje z innych państw, chociażby na terenie Europy. Oczywiście też Straż Graniczna, a więc te wszystkie procedury zostały natychmiast uruchomione. Czajtaler, niezwykle odpowiedzialna procedura, za pomocą której chcemy dotrzeć do jeszcze większego grona już osób, nie tylko ze służb mundurowych, ale także i do społeczeństwa. Do ogłoszenia Child Alertu konieczne jest spełnienie kilku warunków, między innymi obawa przed zagrożeniem życia i zdrowia dziecka. Te informacje zebrała Ewa Dudzińska. A my dodajmy, porwany Ibrahim ma około 150 cm wzrostu, ciemnobrązowe włosy i brązowe oczy. W momencie porwania był ubrany w pomarańczową kurtkę, białą bluzę z kaczorem Donaldem, dżinsowe spodnie ze ściągaczami i czarne buty z elementami odblaskowymi. Chłopiec zaginął w Gdyni. Policja prosi każdego, kto ma jakiekolwiek informacje w sprawie chłopca, o kontakt pod numerem 995 lub na adres e-mailowy childalert@policja.gov.pl. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. amerykański duet w trójce. John Lee Hooker, Carlos Santana, The Healer. I 24 minuty po godzinie 16. Czas u nas na kolejny temat. Uwaga, pojazd na sygnale. Proszę ułatwić przejazd. Taki sygnał mają usłyszeć kierowcy, do których będzie się zbliżał pojazd uprzywilejowany. Nowo utworzony parlamentarny zespół do spraw trzeciego sygnału dla pojazdów uprzywilejowanych przygotował projekt tak zwanego trzeciego sygnału ostrzegawczego. Pomysłodawcy twierdzą, że to rozwiązanie mogłoby ograniczyć rosnącą liczbę wypadków z udziałem pojazdów na sygnale. Uwaga Państwa, Straż Pożarna, proszę zjechać. Taki trzeci sygnał ma przerwać po prostu słuchanie radia w samochodzie. Łukasz Zboralski z portalu o bezpieczeństwie w komunikacji brd24.pl. Tym, którzy słuchają go może zbyt głośno, żeby słyszeć dojeżdżające służby i wtedy będzie mógł się zorientować w sytuacji na drodze. Trzeci sygnał to pomysł mojego kolegi Pawła Stańca, czynnego strażaka. Dariusz Wojcieszak z NSZZ, pracowników pożarnictwa województwa wielkopolskiego. Parę lat temu, gdy doszło do takiego zdarzenia w Poznaniu, gdzie koledzy jadąc alarmowo do akcji uszkodzili auto, no pomyślał, że można by w jakiś inny sposób dodatkowy informować kierowców o zbliżającym się pojeździe uprzywilejowanym, bo okazuje się, że światła błyskowe oraz sygnały dźwiękowe to za mało w dzisiejszych czasach i pomyślał o wykorzystaniu radia samochodowego. Można by zrobić taki nadajnik, który by na chwilę przerwał słuchaną daną audycję i wysłał taki krótki komunikat głosowy. Uwaga do wszystkich kierujących, zbliża się pojazd Straży Pożarnej. Sprawa nabrała jakiejś niezwykłej wagi, powstał nawet zespół parlamentarny w tej sprawie, a najpierw chciałbym zobaczyć jakieś dane dotyczące tego, że rzeczywiście jest jakiś problem z tym, że kierowcy nie słyszą i nie widzą pojazdów uprzywilejowanych i że stąd biorą się pewne kłopoty. Czy bywa tak, że pan na przykład nie słyszy, nie widzi, że jedzie karetka, straż pożarna? Nie zdarzyło mi się. Wczoraj była taka sytuacja, że tutaj na Waryńskiego przyjeżdżał wózek straży pożarnej, to aż zanadto słyszałem go. Mam niedobory słuchu, czasami się zdarza, że nie słyszę. A jak to jest? Kierowcy widzą ten pojazd uprzywilejowany, czy też nie? No niestety bywa z tym różnie. Rzeczywiście większość kierowców zjeżdża, kiedy widzi pojazd uprzywilejowany. Inspektor Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji. Natomiast mnóstwo przykładów, zbyt dużo, gdzie kierowcy głupieją, nie wiedzą po pierwsze jak się zachować, zatrzymują się nagle na środku jezdni, nie zjeżdżają. No i też rzesza kierowców, którzy chyba, mam wrażenie, nie słyszą pojazdu uprzywilejowanego. Dzisiaj ludzie w samochodach robią różne rzeczy, gadają przez telefony komórkowe, oglądają filmy, piszą SMS-y. Samochody współczesne są dobrze wygłuszone, wyciszone, radio głośno gra i wtedy naprawdę te nasze sygnały są niesłyszalne. W przeszłości organizowaliśmy różnego rodzaju działania, akcje prewencyjne. Jechała właśnie karetka pogotowia na sygnale, a tuż za nią jechał radiowóz policyjny, aby sprawdzać, jak kierowcy się zachowują. Niestety nie było przypadku, aby podczas takich działań prewencyjnych nie byli ujawnieni kierujący, którzy po prostu z różnych przyczyn nie zjeżdżali karetce pogotowia i za to później odpowiedzieli, więc musieli zapłacić grzywnę. Co Państwo na to? Proszę koniecznie dać znać 2273, także zd@polskieradio.pl. A pomysłowi stworzenia trzeciego sygnału przysłuchiwała się Monika Suszek. To teraz będzie ważny komunikat w programie trzecim. W tym tygodniu na pierwszym na naszej liście przebojów Pearl Jam. Devotion is up the blimp big, big as the ocean.

Słuchaj w Trójce. 22 minuty do godziny 17. W sprawie trzeciego sygnału ostrzegawczego pan Józef pisze na zd3@polskieradio.pl. Jako krótkofalowiec myślę, że z technicznego punktu widzenia pomysł trzeciego sygnału może być nieco skomplikowany. Ludzie słuchają różnych stacji radiowych, więc nie będzie to takie łatwe, aby nadawać sygnał do wszystkich jednocześnie. Panie Józefie, pomysł powstał w Sejmie, a tam, jak wiemy, wszystko jest możliwe. Proszę się nie martwić. Zapraszamy do Trójki. A u nas kolejny temat. Jak mówiliśmy, miliard dolarów dla Trójmorza. Amerykanie obiecują Europie spory zastrzyk gotówki na projekty energetyczne. Taką deklarację złożył na zakończonej wczoraj w Monachium konferencji bezpieczeństwa sekretarz stanu USA Mike Pompeo. Na ile ta kwota pomoże Europie Środkowo-Wschodniej uniezależnić się od gazu z Rosji? Nasz cel jest dosyć prosty. To pobudzać prywatne inwestycje w sektor energetyczny, by chronić wolność i demokrację na całym świecie. To jest bardzo ważna deklaracja. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Poza tym, że to znaczna suma, to jest taki też symboliczny gest ze strony Stanów Zjednoczonych chęci strategicznego zaangażowania na rzecz bezpieczeństwa energetycznego, czy także bezpieczeństwa militarnego w Europie Środkowej. Znając Stany Zjednoczone, to chyba bardziej jest inwestycja niż dobry prezent. Amerykanie od lat 80. XX wieku konsekwentnie ograniczają wpływy rosyjskie w Europie Środkowo-Wschodniej. Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu biznesalert.pl. Za pomocą działań takich jak ostatnio zaproponowany miliard dolarów dla Trójmorza, środki na projekty infrastrukturalne z udziałem firm prywatnych mogą wrócić do Amerykanów w postaci kontraktów, czy to na projekty atomowe, czy to na projekty dostaw gazu skroplonego, czy na inne przedsięwzięcia, w które można zaangażować firmy amerykańskie za pośrednictwem Funduszu Trójmorza. To było też jeden z najważniejszych celów tej inicjatywy. Szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski. Żeby tak naprawdę poprzez pokazanie, że jesteśmy wspólnotą, jednością polityczną, uczynić ten region bardziej atrakcyjnym dla prywatnych inwestorów. Żeby biznes sam decydował o tym, że chce w tym regionie być. Ta marka Trójmorza, marka regionu zdecydowanie najbardziej żywotnego gospodarczo regionu Europy jest zauważana na świecie i przyciąga ogólne zainteresowanie. To pokazuje, że to rzeczywiście był projekt, który trafił w punkt. Miliard dolarów to dużo. Do rozstrzygnięcia pozostaje, czy ta pomoc jest formą pewnej demonstracji, czy bardziej jest to element szerszego planu wspierania krajów Trójmorza, które będą na taką pomoc liczyć, szczególnie wobec faktu, że źródełko pomocy z Unii Europejskiej będzie się kurczyło wraz ze zmniejszeniem budżetu unijnego. To w takim razie jak ten miliard dobrze wykorzystać? Jakiego typu inwestycje, szczególnie energetyczne, by się przydały? Miliard euro to jest około 4 miliardów złotych, czyli na przykład jedna z 10 rat bloku atomowego w Polsce, który kosztowałby na przykład 40 miliardów złotych przy pomyślnych wiatrach, ale z punktu widzenia długofalowej polityki to jest jednak kropla w morzu potrzeb. Będą korzyści z tego dla Polski, ale chodzi o to, żeby cała inicjatywa i ten projekt, który może udrożnienia korytarzy transportowych, w tym przesyłowych gazu, ropy z północy na południe, a także umożliwienia dostaw na przykład na Ukrainę czy Białoruś, no, że ona zostanie dzięki temu zrealizowana. Niektórzy też te propozycje Stanów Zjednoczonych odczytują trochę tak, my wam damy miliard na inwestycje, no, ale z drugiej strony wy dzięki temu może chętnie będziecie odbierali od nas gaz łupkowy. Na pewno jest element biznesowy w propozycji amerykańskiej, ale to bardziej jest ukłon w stronę Europy Środkowo-Wschodniej, która potrzebuje wsparcia, bo firmy amerykańskie radzą sobie dobrze na rynku, czy to jeśli chodzi o sprzedaż technologii nowoczesnych, czy technologii atomowych, czy gazu skroplonego, który trafia do całej Europy, także zachodniej, niezależnie od tego, jaka będzie przyszłość Trójmorza. Dodajmy, Trójmorze to polityczno-gospodarcza inicjatywa powołana w 2015 roku przez Polskę i Chorwację. Obecnie w skład tej grupy wchodzi 12 państw położonych w pobliżu mórz Bałtyckiego, Adriatyckiego i Czarnego. Kiedy już przeminie świat, gdy przeminę ja? Chciałbym moc przefrunąć nad miastem, które znam. Moc frunąć bezwładnie, lekki jak wiatr. Kiedy już przeminie świat, chcę być chwilę sam. Myśli

as I hung up the phone, it occurred to me he'd grown up just like me. My boy was just like me. Ugly Kid Joe w programie trzecim Polskiego Radia. Cats in the Cradle. Dziękujemy za wszystkie kocie pozdrowienia i kocie zdjęcia. Dziś, jak wiemy, Dzień Kota. Dużo sygnałów także w sprawie trzeciego sygnału ostrzegawczego. Pan Bartek, aktualnie na Wyspach Brytyjskich, donosi, że w Anglii jego zdaniem sygnały pojazdów uprzywilejowanych są dużo głośniejsze niż w Polsce. Z tego, co ja słyszałem, to ten sygnał nie ma być jakby do odbioru w naszym radiu samochodowym. To on ma zagłuszyć wszelkie częstotliwości, żebyśmy właśnie usłyszeli tą karetkę, więc jest to znacznie prostsze. Natomiast inna sprawa jest taka, że chyba skuteczność tego będzie niewielka, bo jednak bardzo duża liczba kierowców słucha muzyki płytki z MP3. I tutaj zagłuszenie radia niewiele nam pomoże. Bardzo panu dziękuję za ten głos. 6 minut do godziny 17. Program Trzeci Polskiego Radia. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Nieodporny, jak zmienia się czas. I jestem jakiś taki. Ty czegoś płaczesz. I znowu noc, jestem krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe. Budzą się przody. Zapraszamy